To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ciężarówka wjechała w ludzi w Nowym Jorku, później kierowca zaczął strzelać. Na początek najnowsze doniesienia ze Stanów Zjednoczonych. Ministerstwo Sprawiedliwości odpiera zarzuty w sprawie kandydatów na asesorów. Resort podkreśla, że w aktach nie było żadnych braków lub błędów. Polacy przychodzą na groby swoich bliskich. Z przyjemnością bym odwiedzał żywych, mamę, tatę. Trochę żal, że ich nie ma. Ciężarówka wjechała w ludzi na Manhattanie. Samochód poruszał się ścieżką rowerową, a później kierowca wysiadł i zaczął strzelać. To najnowsze informacje zza oceanu, które podają tamtejsze media. Jak mówiliśmy przed godziną, do strzelaniny w Nowym Jorku miało dojść kilka przecznic od pomnika ofiar zamachów z 11 września 2001 roku. Są sprzeczne informacje odnośnie poszkodowanych. Jedne źródła mówią o kilku rannych, inne o 6 osobach zabitych. Nie jest też jasne, co stało się z napastnikiem. Niektóre źródła podają, że został postrzelony i zatrzymany. Są też doniesienia mówiące o tym, że został zabity. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracali w serwisach Trójki. Nikt nie traktował poważnie walki matki z czyścicielami kamienic. Tak Magdalena, córka Jolanty Brzeskiej, mówi o zmaganiach z czyścicielami kamienic. Każdy sąd stawał po stronie właściciela nieruchomości, a nie po stronie lokatorów, wspominała w TVP Info. Może to jest brutalne, ale my byliśmy traktowani jako jego po prostu własność i przekazani jako wkładka mięsna do mieszkania. Proszę mi wierzyć, my się tak czuliśmy. Nas nikt nie traktował poważnie. Komisja weryfikacyjna badała dzisiaj zwrot kamienicy przy ulicy Nabielaka 9 na warszawskim Mokotowie. To nieruchomość, w której od lat 50. wraz z rodziną mieszkała Jolanta Brzeska. W prywatne ręce kamienica trafiła w styczniu 2006 roku. Nieruchomość przejął handlarz roszczeń Marek M., który podczas dzisiejszego posiedzenia komisji odmawiał odpowiedzi na pytania. Względy formalne stały za odrzuceniem kandydatów na asesorów z listy przedstawionej przez ministra sprawiedliwości. Tak przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa tłumaczą swoją wczorajszą decyzję. Te zarzuty odpierają przedstawiciele resortu sprawiedliwości. W opinii Sławomira Pałki z Krajowej Rady Sądownictwa kandydaci nie spełniali wymogów ustawowych. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej tłumaczył on, że chodziło m.in. o brak ważnych badań lekarskich. Kandydaci legitymowali się zaświadczeniami, które przedkładali przy rozpoczęciu aplikacji w Krajowej Szkole, co było kilka lat temu. Sprawę odrzucenia kandydatów na asesorów skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem niespełnione wymogi formalne to tylko pretekst, by podważyć jego propozycje. Zdaniem szefa resortu w ten sposób członkowie KRS-u próbują walczyć z reformą wymiaru sprawiedliwości, która potrzebuje młodych, świetnie wykształconych, przygotowanych ludzi. Głos w tej sprawie zabrał dziś także wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jego zdaniem decyzja miała charakter polityczny. Zablokowano wszystkie nominacje, czyli nie rozpatrywano, który dobry, który zły. Zablokowano wszystkie nominacje najlepszych młodych prawników tylko ze względu na to, że pan Żurek i ta ekipa ma jakieś poglądy polityczne. Wszyscy odrzuceni kandydaci mogą się odwołać od decyzji KRS do Sądu Najwyższego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A rodziny odwiedzają groby bliskich na cmentarzach. Część dzisiaj zapaliła znicze. Była modlitwa, zaduma i wspomnienia. Na cmentarzu mam dziadka, babcię też, pradziadków. Tęsknię za nimi, no wiadomo, nie? Dziadka na przykład ze strony taty, bardzo dobrze wspominam. Naprawdę był dobrym człowiekiem. Przygotowujemy siebie do tego, żeby się modlić za nich. Tutaj mam takiego wujka. Bardzo go lubiłam, mimo że był już starszy w ten czas. I tak darzę go sentymentem. Pamiętam jego gościnność, jego uśmiech. Przychodzę do moich rodziców. Mama była wspaniała, prawdziwa matka. Często wspominam. Z przyjemnością bym odwiedzał żywych, mamę, tatę. Trochę żal, że ich nie ma. Łezka przychodzi do oczu. Jutro w kościele uroczystość Wszystkich Świętych, natomiast dzień później wspominani będą wszyscy zmarli. To był serwis Trójki. Na termometrach temperatura od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 3 w centrum, do 6 na zachodzie i 8 miejscami na zachodnim wybrzeżu. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu na wschodzie Polski, a także deszczu ze śniegiem. W dzień zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 6 stopni na wschodzie do 9 w centrum i 12 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

gdzie rodzą się gwiazdy. Nasza gwiazda Marek Biniński urodziła się no nie będę może zdradzał ile lat temu, ale w Szczecinie, prawda? Nieprzypadkowo również twój ostatni album dwupłytowy, także wideo, Filharmonia Szczecińska, nowe brzmienia twoich kompozycji, to bardzo efektowna płyta. Chyba można powiedzieć, że w jakiś sposób podsumowuje lata twojej kariery. Tak, to prawda. Akurat tak złożyło się, że wyszła w sumie w 40 lat od momentu, kiedy poczułem się w pewnym sensie artystą, albo może inaczej powiem, zdecydowałem się na to, co będę robił w życiu, co będę robił w muzyce, bo to chodziło o to. No właśnie, ale dyplom Wyższej Szkoły Muzycznej to przecież jakby rzecz w konflikcie z muzyką rozrywkową. Czyżbyś miał aż na tyle światłych pedagogów, środowisko akademickie, te twoje odejścia, bo udział w orkiestrze Jeunesse Musicale to jeszcze jakby nie wytłumaczenie. Dlaczego tak zdolny kontrabasista i grający także na fortepianie, dodatkowy instrument, Marek Biniński, ciągnie w stronę muzyki popularnej? Chciałem znaleźć swoją drogę i znaleźć swoje miejsce w muzyce. I to była jakaś taka myśl moja, że że nie mogę zostać jakby wbity, wtłoczony w repertuar klasyczny. W klasyczny repertuar i w takie struktury, które do końca mi mimo wszystko nie odpowiadały. No ale a propos klasycznego repertuaru, tak niektórzy kojarzą ciebie z tym świetnym teledyskiem, niezwykle dynamicznym, z tymi energetyzującymi rytmami. Natomiast ja pamiętam twój początek jako solisty, to tokata i fuga Jana Sebastiana Bacha. No, nie wydałeś tego utworu na płycie. Tak. To był taki program telewizyjny, gdzieś on przepadł w czeluściach przeszłości. I rzeczywiście, no to był ukłon taki mój w stronę właśnie klasyki, czy Jana Sebastiana Bacha, ale już wykonane na syntezatorach. Te syntezatory, one pochłonęły moją wyobraźnię. To tak było, że kiedy usłyszałem pierwsze dźwięki Mooga, mini Mooga, to po prostu one mnie jakoś tak odmieniły. Pomyślałem sobie, że muszę coś z tym zrobić, że nie mogę tego zostawić. To jest nowa paleta barw, których nie znałem do tej pory. I w zasadzie to był taki motor mojego działania, że ta siła napędowa to było to, że z generatora, z dźwięku, który jest wytworzony przez prąd elektryczny, można stworzyć nową jakość. Tesla, Edison, tak. I następny Robert Smog. No, wszyscy odkrywali. Niektórzy odkrywali instrumenty dla swojej nowej muzyki, a niektórzy odkrywali tę nową muzykę dla siebie. Zresztą sam wiesz, minęło 40 lat. Minęło. I dalej pozostajemy niewolnikami pewnych muzycznych odkryć. Słuchamy nagrania Calliope Forever. Calliope to muza epickiej poezji, jedna z szeregu muz w orszaku Apollina, ale to także planetoida. Gwiazdy, planetoidy, kosmos w muzyce Marka Bilińskiego. Utwór nosi tytuł Calliope Forever. We'll be right back. ptaszki, troszkę przyrody. Przypominam się Dziecko Słońca w wersji baletowej. Tych wspomnień dotyczących twojej muzyki parateatralnej, właśnie baletowej, tej transponowanej na kameralne orkiestry, czy wreszcie muzyka telewizyjna, muzyka filmowa, albumy. Tak, uzbierało się tego troszeczkę. No to... No Marku, powiedz, ile lat w tym roku? 40. Gratulujemy, gratulujemy. A wydarzenie, nie chciałbym, żebyśmy tak wspominali, bo przecież pewne prawdy są o tobie, o twojej karierze są doskonale znane. Natomiast wydarzenie z ostatniego tygodnia. Łódź, impreza kilkudniowa Sound Edit i wyjeżdżasz stamtąd po koncercie z przydomkiem kompozytor ze złotym uchem. Sound Edit przyznaje tego typu nagrody dla wybitnych muzyków, realizatorów. Może przypomnę: Andrzej Smolik, realizator Adam Toczko, Komendarek, Józef Skrzek, Lech Janerka, Józef Nowakowski, Eugeniusz Rudnik, no i w ostatnią sobotę Marek Bieliński. No tak, tak. No tak się szczęśliwie złożyło, że też taką nagrodę otrzymałem. Jest to bardzo miłe otrzymywać nagrody, szczerze mówiąc, ale z drugiej strony no idzie za tym praca. No, tak sobie myślę teraz, że tej nagrody i tych płyt by nie było, gdyby nie było całej tej pracy i twórczej, i odtwórczej, i miksowanie, i produkowanie, i mastering, którym w sumie się zająłem do własnych jakby potrzeb. No tak, również od pewnego czasu sam wydajesz płyty, ale dystrybucją tychże albumów zajmowała się firma Sony, BMG, teraz Sonic. Tak. Wydaje mi się, że to jest jakieś wyjście, ponieważ te firmy docierają do wszystkich jakby punktów na kuli ziemskiej, tak mogę to określić. Ale zdecydowałeś się być człowiekiem orkiestrą, dopraszałeś różnych instrumentalistów, pamiętam przecież twoje koncerty choćby z Tomaszem Łosowskim, z artystami, śpiewakami sceny operowej. No, troszkę było tych takich zespół pod batutą Agnieszki Duczmal, takich odejść od tej czystej el-muzyki. Ale czy bycie samotnikiem i człowiekiem omnibusem, który właściwie w całości bierze odpowiedzialność za techniczny i artystyczny kształt swoich nagrań, czy to nie jest trochę dużo? To tak, z jednej strony to jest dużo, a z drugiej strony to wynika też z mojego lenistwa, bo zbyt długo by mi trwało tłumaczenie, o co mi chodzi, kolejnym ekipom, które by mi to, powiedzmy, nagrywały, miksowały i potem masteringowały te moje utwory. Pomyślałem sobie, że wolę ten czas poświęcić na kreowanie właśnie tych utworów. Idzie mi to długo, to prawda, ale w tym też widzę, mam takie poczucie wolności i artystycznej, przede wszystkim właśnie tej artystycznej wolności, i mam możliwość eksperymentowania i poświęcenia temu czasu. Dlatego nie żałuję, że tak się złożyło. Przypomnijmy może jeden z etapów twojej kariery, kiedy to w Kuwejcie udzielałeś się jako wykładowca akademicki i właściwie może nie warto byłoby o tym mówić, gdyby nie to, że z Kuwejtu przywiozłeś kompozycję, taki swoisty poemat symfoniczny, Twarze pustyni. Chciałbym, żebyśmy posłuchali tej mniej znanej twojej muzyki sprzed lat, która, jak mi się wydaje, lokuje ciebie bardzo wysoko w sensie twórczym. Ten syntezatorowy fresk Twarze pustyni składa się z trzech części, ale chcemy porozmawiać. Pierwsza część Andante Maestoso, samotność, następne Tempo di Bolero, tęsknota, Andante Molto Expressivo, wiara. Marku, był pomysł, żeby odtworzyć tę muzykę właśnie w Kuwejcie. To się nie stało. No tak, to się nie stało, bo agresja Iraku zakłóciła ten... To była wojna, która była wojna, przerwała ten pochód artysty, kiedy zająłeś się podbijaniem Orientu. I to przez wejrzenie w kulturę tamtych okolic, tamtych ludów. Tak, to jest ciekawe doświadczenie, które w zasadzie do końca życia będę miał jakby w sobie, w pamięci. Pamiętamy te płonące pola naftowe, ale Twarze pustyni zostały jednak wykonane. Tak, zostały wykonane chyba w rok później na wystawie Expo w Sewilli. To był rok, nie pamiętam, który już teraz. Sądzę, że to warto wspomnieć. Tak, i wtedy Twarze pustyni były prezentowane razem z taką multimedialną prezentacją fotografii. Fotografika Jacka Woźniaka, który po prostu razem pojechaliśmy na pustynię i zaczęliśmy robić zdjęcia. Wcześniej sam tam byłem i znalazłem miejsca, które mnie interesują, żeby on je utrwalił. I on to zrobił. I to była taka właśnie multimedialna symfonia właśnie na temat pustyni i tamtego regionu. Po raz pierwszy to nagranie ukazało się na płycie firmy Erdenklang. Pamiętam, syntezatorowa tak. muzyka z Polski. Tam także trzy utwory Niemena. Zresztą wystąpiłeś tam w niezłym towarzystwie. No tak. Jak również pozostali muzycy wystąpili w niezłym towarzystwie, mogąc lokować swoje kompozycje obok tych twoich imponujących twarzy pustyni. Może zatem posłuchajmy. Tempo di Bolero to oczywiście nawiązanie do jedynego, największego na świecie znanego przez wieki bolera Ravela. Oczywiście. Ale tutaj to bolero ma zdecydowanie posmak orientalny. Thank you. Andante maestoso, tempo di bolero, andante molto espressivo, czyli samotność, tęsknota, wiara. Przy syntezatorach Marek Biliński, nasz jubilat, 40 lat pracy artystycznej. No i na dodatek chyba ta statuetka kompozytor ze złotym uchem przyznana ci w zeszłym tygodniu w Łodzi na imprezie Sound Edit. Potwierdziłeś tę nagrodę koncertem, ale chyba Twarze Pustyni to nie jest utwór, który ty wykonywałeś na koncertach. No nie, ten utwór jest zbyt skomplikowany, żeby go wykonać, ale myślę, że inne jakby wypełniły właśnie ten czas koncertu mojego tam w sobotę. Ale mogliśmy chyba efektownie uczcić twój własny jubileusz twoją własną muzyką, ale jeszcze słuchacze programu trzeciego mogą oczekiwać na pewne niespodzianki. Chciałbym, żeby goszczący i słuchający muzyki Marka Bilińskiego bardzo wnikliwie, towarzyszący nam Robert Łapiński, opowiedział, że przecież w tym tygodniu, już w najbliższą sobotę, 4 dzień listopada, klub Riviera Remont, koncert Marka Bilińskiego. Część większej imprezy, o której organizator, wydawca pisemka Pixel, Robert Łapiński, zechce nam teraz opowiedzieć. Dobry wieczór. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że bardzo jest mi miło przebywać w towarzystwie panów. Pan Marek obchodzi 40-lecie pracy artystycznej. Co mnie, że tak powiem, wzruszyło, to to, że nie kariery, a pracy, i sam kazał to poprawić gdzieś tam w naszej komunikacji, że to jest praca artystyczna. Ja skończyłem w tym roku 40 lat swojego życia. A nie wygląda pan? Zresztą Marek Biliński też nie wygląda na swoje lata. Wszyscy wyglądamy dobrze. I tak, w sobotę, najbliższą sobotę w Rivierze Remont organizujemy imprezę pod nazwą Powrót z przyszłości. Drugą z cyklu. Drugą z cyklu z moim przyjacielem Sebastianem z Sopotu, Sebastianem Stecewiczem. Wpadliśmy na ten pomysł jakby wspólnie, spotykając się na Facebooku, że fajnie byłoby powrócić do tych czasów, kiedy te komputery pierwsze, czyli ZX Spectrum, Atari i tak dalej, uruchomiły naszą wyobraźnię, tych 40-latków, powiedzmy. I równocześnie z tym, że te komputery uruchomiły naszą wyobraźnię, wyrwały nas z tych takich szarych czasów, równocześnie pan Marek Biliński zaczął tworzyć muzykę wówczas. I to się wszystko fajnie składa. Także na tą sobotę złoży się powrót do czasów giełdy, tak zwane giełdy bajtka, można powiedzieć. Komputerowej. A wieczorem Te wydarzenie uświetni koncert pana Marka Bilińskiego. A jakie będą eksponowane muzealne maszyny liczące? Można powiedzieć właśnie, że to są muzealne rzeczy, aczkolwiek to są żywe rzeczy. I to jest niesamowite, że takie komputery właśnie, jak wymienię je, ZX Spectrum, Atari, Commodore, Amiga, te rzeczy, które wydawać by się mogło, że już odeszły w zapomnienie, wcale nie. One odżyją w sobotę i każdy, kto przyjdzie w sobotę na giełdę i na koncert pana Marka, zobaczy, że te rzeczy jakby są czymś więcej niż tylko elektroniką. Ja nie jestem fachowcem od muzyki, tak jak panowie, aczkolwiek wyczuwam w tych komputerach i w tym wszystkim emocje, i te emocje są chyba wspólne i o to chyba chodzi. Także warto przyjść i po prostu przeżyć ten dzień w gronie ludzi, których nigdy się nie widziało, a myślę, że szybko się można zaprzyjaźnić z ludźmi, którzy się pojawią w sobotę właśnie w remoncie. Marku, twoja muzyka właściwie nie pierwszy raz będzie towarzyszyła takim prezentacjom historycznym poniekąd. Twoje 40-lecie artystyczne obejmuje również ewolucję technologii muzycznych instrumentów, komputerów. Pamiętasz, jak się nazywał twój pierwszy komputer? No właśnie, u mnie jest to tak, że mój pierwszy komputer to był sekwencer Yamaha QX1. Ale to był to właśnie... potężna maszyna. To była potężna maszyna, chyba największa w sensie możliwości. Jeszcze sekwencer, ponieważ oczywiście tam był zainstalowany procesor i to był jakby komputer, z tym, że wyświetlacz to nie był ekran monitora, tak jak my mamy teraz, tylko to był taki dwuliniowa taka tasiemka wzdłuż, w poprzek całego tego urządzenia, przez którą trzeba było się dostawać do kolejnych pokładów informacji o dźwięku. To była trudna praca, wręcz tak jakby się oglądało teraz monitor przez dziurkę od klucza. Coś w tym rodzaju. I potem bardzo krótko testowałem Atari. Taki komputer Atari, też z oprogramowaniem muzycznym. No to już z monitorem, ze stacją dysków. Tak, to już coś takiego było, tylko że to mnie jeszcze do końca nie satysfakcjonowało i przeszedłem w zasadzie na tak zwaną, to była lodówka, Apple Macintosh. Komputer już taki, wtedy to... Dla wybrańców. Był zaawansowany, to było coś wspaniałego. A to było wielkości takiej skrzyneczki niedużej, monitor, nie wiem, tam miał chyba 9 cali. Nie wiem, co tam było w środku zainstalowane, jaki dysk, bo wtedy w ogóle pojęcia o tym wszystkim nie miałem, jaka pamięć operacyjna w ogóle. Ale to chodziło, działało. Ja już znałem system MIDI, który komunikował się z instrumentami, a więc jakby całe studio zagrało. No to byłem rzeczywiście w pełni szczęścia i on już dawał mi możliwości edycji i dźwięku, i śladu ścieżkowego i tak dalej. Więc to było bardzo, bardzo ciekawe, bardzo zaawansowane. Panowie, i tutaj niespodzianka, płyta z 68 roku, Switch on Bach, płyta Waltera Carlosa, która w pewnym sensie zrewolucjonizowała podejście do muzyki poważnej, tej, której twórcy zechcieli nadać kształt poprzez programowanie wczesnych syntezatorów. Posłuchajmy preludium i fuga numer 7 Jana Sebastiana Bacha. A za tydzień w studiu L, Bach i Ravel, Carlos i Tomita. Już teraz zapraszam Państwa na miłe słuchanie elektronicznych realizacji repertuaru muzyki poważnej. Ponieważ Marek Biliński zaproponował Tempo di Bolero, fragment tego właśnie nieśmiertelnego utworu w elektronicznej realizacji nieżyjącego już Isao Tomity. przyszły wtorek, Bach i Ravel, Carlos i Tomita. Syntezatorowe interpretacje utworów muzyki poważnej z różnych epok. A przypominam, że gościem naszym był jubilat Marek Biliński. Dziękuję serdecznie za przeżycia i przybycie i garść okruch wspomnień. I pan Robert Łapiński, wydawca pisma Pixel, organizator wydarzenia Powrót z przeszłości 4 listopada w warszawskim klubie Riviera Remont. Pozostało nam chwilę czasu jedynie na utwory jednego z wielbicieli Marka Bilińskiego. Tomasz Ostrowski, nawet dzisiaj zatelefonowałem do niego, żeby zechciał potwierdzić, powiedział tak. Fontanna radości, której słuchałem na okrągło, jedna z części suity Marka Bilińskiego, Ogród Króla Świtu. To było to nagranie, które mnie, małego chłopczyka, gdzieś jakoś w przyszłości ukierunkowało nie tylko do elektroniki, ale także i do syntetycznej muzyki. Wifilandia. Tomasz Ostrowski. Po raz pierwszy w programie trzecim. Thank you.